Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Chciałbym powiedzieć ci, opisać cały ból, przypomnieć wielkość chwil, używać małych słów. Z każdym paznokciem twój przywoływałem śmiech, nie mogłem krzyczeć już. Omdlenie darem jest, tak dumnie brzmi, warta każdego dnia, by stanąć obok nich, ratować ulic gwar. Dobrze pamiętam plan, choć tak odległy jest. Czy to, że sił mi brak, zwiastuje koniec nas. Dalej. żeby wszystko mieć. Nie martw się, proszę, wszystko skończy się. Odwaga zabija mnie. Nic się nie stało. chociaż stronie od ołtarzy. A ty? Burzliwy prąd, witam go. Lubię być z nim na ty. Chodzę po zaszywanych spodniach. Odnajduję się raczej w tych starych melodiach. I wolałem szczęście jest pijane, coraz trudniej się odnaleźć. Zastygnę na stałe i stanę się skałą. Ale to nic, bo skały nie umierają. Burzliwy prąd. Na łóżku niespokojne serce dryfuje myślami po pustych pokojach i staram się zasnąć, wydostać na powierzchnię. Myślę, że mogłem zrobić znacznie więcej. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Sweet lips, will you are still in fire, so Zejdzie na ziemię, a co się stanie dalej, tego nie wie nikt. Granaty i nagany mamy, o rany w dany można z tym iść. Na miasto byleby ten rozkaz już był. 17:00 i my idziemy w miasto, to już czas. Idziemy tam, idziemy. Miasto woła nas, na 17:00 to już czas. Stefan wrócił z woli, siedzi zupę soli i nie mówi nam nic. Łyżkę odkłada, bo mu ręka znów drży, a z włosów sypie mu się wciąż biały pył. Płyną godziny, a od Paśki i Krystyny nie ma znaku, czy są. Po stronie miasta drugiej, tam gdzie jest broń, ktoś krzyknął, że tam nie ma po co już iść. Idziemy w miasto, to już czas. Idziemy tam, idziemy, miasto woła nas, na 17:00. Idziemy w miasto, to już czas. Idziemy tam, idziemy, miasto woła nas, na 17:00. Idziemy, miasto woła nas. tobą. Bury my head too. Stomach hurts all the time. Can't shift it. Been like that since it knotted up with the baggage. Neck like a stone. All sounds just like you. Smashing cups off the floor and kicking walls through. That's me and you. I can talk to anyone. I can talk to anyone. I can talk to you. I can talk to anyone. I can talk to anyone. I can talk to you. You kissed her forehead and it ran like a top. No more than four stones soaked wet through. And I've never seen you like that. Spun me out. Heard me right through. Cause it was love in all its agony. Every bit of me hurting for you. Cause one day that'll be over when I'm kissing. And I still look exactly like you. And I can talk to anyone. I can talk to anyone. I can talk to you. I can talk to anyone. I can talk to anyone. I can talk to you. Się nie udało, samo się skasowało. filmy dziś chcę oglądać, leżeć w łóżku i źle wyglądać. Magnes popsuł się i nie trzyma już zdjęcia na lodówce. Nie do wiary, że nie udało się. Nic z tego nie będzie. To, co było, a nie jest, nie pisze się, w niepamięć się puszcza. Nic się nikomu nie stało, trochę bolało, szybko przestało. To, co było, a nie jest, nie pisze się, nie pamięć się puszcza. Nic się nikomu nie stało, trochę bolało, szybko przestało. To, co było, a nie jest, nie pisze się. Nic się nikomu nie stało, tylko się nie udało, samo się skasowało. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Simple walk to the corner store. Mama never thought she would be getting a call from the coroner. Said her son's been gunned down, been gunned down. Can you calm now? Tears in her eyes, can you calm down? Please, ma'am, can you calm down? But it rained fire in the city that day, they say. A river of blood in the streets, no love in the streets. And then came silence in the city that day, they say. Just another one gone, and they tell her move on. She's stuck there singing, baby, don't you close your eyes. This could be our final time, and you know I'm horrible at saying goodbye. And I think of all you could have done, at least you'll stay forever young. I guess you picked the perfect way to die. Oh, I guess you picked the perfect way to die. Job, new city, new her. Bright eyes, you would have been proud if you knew her. Flashing lights in the mirror, pull over, pull over. A couple nights in detention and it's over. A whole life's over. They came marching in the city that day, they say. Carrying signs in the streets, nothing from the city that day, they say. Just another one gone, and the city moved on. We're stuck here singing, baby, don't you close your eyes. This could be our final time, and you know I'm horrible at saying goodbye. Now think of all you could have done, at least you'll stay forever young. I guess you picked the perfect way. I guess you picked the perfect way to die. Another dream lost, another king and queen lost, another broken promise they refuse to make right. Oh, another night to live in fear. Oh, another night that you're not here. Another reason to get up there and fight. But I say, baby, don't you close your eyes, 'cause this could be our final time, and you know I'm horrible at saying goodbye. But I'll think of all you could have done,

zostań. Kiedyś przyjdzie czas na pytania i to, co teraz wciąż jeszcze przerasta nas. Wszystkim, czego w życiu trzeba mi. Program Trzeci Polskiego Radia. You might use it if you feel better. when you get home. keeping up appearances, keeping up with the Joneses, fooling my selfish heart, going through the motions, but I'm fooling myself, I'm fooling myself. Autopromocja. Sylwia Hutnik, Joanna Kuciel-Frydryszak, Agata Romaniuk, Dorota Masłowska. Literacki zespół Marzeń czyta swoje utwory specjalnie dla Trójki. W tym tygodniu Chłopki. Opowieść o naszych babkach. Joanny Kuciel-Frydryszak. Zapraszamy przez cały kwiecień od poniedziałku do czwartku o 12.45. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jeszcze minuta i wybije czwarta na zegarach w całej Polsce. Jeszcze jest ciemno za oknami, ale ptaki już śpiewają, więc powoli ten dzień się budzi. No i my też budzimy się razem z Państwem. Halina Leszczyńska program realizuje. Radek Nałęcz ma przyjemność być z Państwem i mówić te słowa, czyli przy mikrofonie się znaleźć. Dzisiaj 9 dzień kwietnia, to setny dzień 2024 roku. Do końca roku zostało 266 dni, a dzisiaj między innymi Antoni, Celestyna, Dobrosława, Dominika, Franciszek, Hilary, Hugo, Innocenty, Katarzyna, Konrad, Maja, Marceli, Maria i Tomasz świętują swoje imieniny. No to może w ramach tak zwanego załącznika urodzinowego, prezent muzyczny. Zaczniemy nasze dzisiejsze spotkanie od piosenki Nature Boy. To jest Nick Cave and the Bad Seeds. No i zespół, warto przypomnieć, ale też sam